أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. ولكل امه جعلنا منسكا مخکې ذکر هغه د حج د احکامات او شو د دې امت او پیاګې په ژوند کې د دې امت د قربانۍ تذکرہ مو شو اللہ جل جلالہ عمومی تذکرہ کئی لکل امت جعلنا منسکا. اللہ فرمائی داری امت دا پارا دا مومن ٹول کی دا پارا جعلنا منگر زولیو منسکن قربانی کول حیوان زبا کول دس دا پارا دا حیوان زبا کول دس دا پارا لیذکر اسم الله لپاره د دې چې په وخت د زبا کې د حیوان د زبا کولو کې نوم واخلي د الله تعالی د نوم نه مراد هغه بسم الله الله اکبر دی. اواز منسک نه مراد زید قربانای دی او صحیح معنی ظاهر متبادر لیذکر اسم الله دی رستو راغلی دی نوم دا اللہ تعالی پا زید قربانه نیشی اغسته پا زناور دا قربانی کولو پا وقت که اغسته شی نو دا دی وجه نسی مانا دا منسکن اغا قربانی کول دی قربانی اللہ وی منگرزولی و دست دا پارا لیز کرسم اللہ دا پارا دا دی چی نوم یاد کی دا اللہ تعالی بطور شکر پا وقت زبا کی علام پا حیوان آتو بانده رزق هم چې الله جل جلال هو دی ته ورکړی دی مم بهیمه تل نام د به جوانا زناور بهیمه هغه به جوانا ته ویل کی او بهیمه هغه زراغه شه ته ویل کی چې خبرې نه کی نکاس به له پښو دا کواله کمی خدا دا ټول خبر نه کوي ته ټول ته بهایم ویل کی او چونکی پټولو قربانی نکی پس پی نکی گی پا خنزیر نکی گی اغیم خبری نکی بہائیم دی ہو قربانی پی نکی گی نو دا دی وجہ دی سر لفظ دا انعام ذکر کو لفظ دا انعام لفظ دا انعام اغا بیا اغا سارو تولی کی گی چی پا اغی قربانی کی گی لکا پا اغی کے چی کم قربانی والا زناور دی لکا او خان شو میہ شوی آدھا رنگی غواگان شوی وغیرہ وغیرہ چی دی نوم واخلی من بهیمت الانعام داغا بے جبان زناورن. نو اللہ فرمائی با الہکم الہ واحد ستاز الہ دا عبادت لائک دا عبادت مستحق اغا سوک دا الہ واحد دا عبادت مستحق اغا یو ذات دے اغا یو الہ دے یو اللہ تعالی دے داغا سر شریک نشتا لہذا پوخ دا قربانے کے بدا اغنم اغستشی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نم بنشی اغسطے دا بوتان نم بنشی اغسطے دا یو اللہ نم باغسطے شی فلہو اسلمون تا دو تابع چه خاص کر دا دی اللہ دا پارا فلہو خان دا دی اللہ دا پارا ند بلچا دا پارا اسلمو تاسو منکات چه تابدار شی دی اللہ تعالی تا تقرب حاصل کے پا وحد زبی کی پخبل حیواناتو باندے دا دنم والد سر سوک شریک مجوڑا. نو مشرکانو چې به حج کونو لا شریک لک الا شریک لک ایو خیس تو شریک نشته مگر چې کم تا شریک جو کړي نو شریک به ابودان به د الله لپاره شریک ول الله پرمحل بلهو اسلمو ستاسو الہ یو دے دغه الہ تابع شه وبشر المخبتین او پیغمبر زیر ورکا المخبتین عجزی کونکو قبض دے اخبات نا دے اخبات پا مانا دے نزول کتکی دو باندے چکم اللہ تا کتکی جی دا اللہ تا بیداری کئی اللہ تا عجزی کئی دا سی خلقو تا زیر ورکا چی دا اللہ احکامات منی دا اللہ تا بیدار دے دا سشی زیر ورکا نداغی تذکیرہ ندشری ندزیری نمراد و بشر زیر ورکا د دنیا د آخرت د خیر زیر ورکا د جنت اوز دا مخبت خو لبزی معنی دا غره دلتا نا مخبت نا سم مراد دے نو دا مو اخبات سے پاس اللہ ذکر کری چه کم کس کے اخبات بھی عجیزی بھی نو دا غی سے پاس اللہ ذکر کری دی سلور سے پاس اللہ ذکر کری زیر ورکا دا جنت مخبتینو تا مخبتین سوکتی اللذین اذا ذکر اللہ دا کسان دی چې کم وقت دا اللہ ذکر کولشی دا الله یاد کول شي دا الله کلام بیانول شي دا الله خبرې کول شي نو وجلت قلوبهم او یریږي زړونه د دې د دې په زړونو کې دا الله جل جلاله د عظمت د وجنه دا الله د هیبت او د جلال د وجنه یره پیدا شي سم مطلب دا الله جل جلاله د ذکر او دا الله جل جلاله د عرفان او دا الله د صفات نور چې د دې په لبانه ورشي نذری زلون دا الله د هیبت د وجنا هغه ویریږي وجلت قلوبهم ذین صفات وصابرین علی ما اصابهم مخبتین هغه کسان دي چې دې صبر کوي علی ما هغه شی باندې اصابهم چې کوم رسیږي دی ته چې هغه مصائب دي زرر دې کفار ضربا او نم بردرم والمقیم الصلاه د منذو قائمون کړي نمقیم اصل کې معنا دا کما یقیمو نه دی وشي نه غول ادموز نه غول دادی چې همیشه وکړي شي برابر ادموز نه غول دادی چې داګه او داس په سري طریقه باندې وکړي شي ادموز نه غول دادی چې په خپل وختونو باندې وکړي شي او پورا پنځه وخت موږ د نبی علی السلام په طریقه باندې وکړي شي دا ادموز نه غول شي اقامت یو شی مثلا د سپیکر کوګ دی او دا ته نه کې ندی ته عربی کې اقامت وي لو د موز اقامت او نه غول شي د موز اقامت هغه د شکم چې ما بیان والمقیم الصلاه برابر اون کې د منځري او سلورم صفت الله فرمای و مم ما او باز د هاګنا رزقناهم الله وي چې موږ ورکړي دي ته یو بكون داګنه خرچه کوي نو خرچه کما خرچه کوي کما واجب زکات ته هغه زکات عمر کې لسمه ده یا شلمه ده یا د تجارت وغیرہ کې سلويختمه ده او دا مرنگی مستحب دی نفل صدقه دا اغم کئی ومن ما رزقنا هم ینفقون او دا موزن مراد نوافلم که دیشی فرائض هم که دیشی خصوصا فرائض مراد دی یعنی پر از منزون اغا پسی طریقی سرا پخپل وقتونو که اغا دا گئی او مانا ما اکلا ومن ما رزقنا هم باز دا گنا نو باز عام طور که زکاة تی بازی حصر اللہ جل جلاله دمر بکر کل دی د انسان د بس مطابق دی او هغه کې په انسان په مال کې کمی نه راځي لکه سلوی ختم یا شلمه یا لسمه او زکات هم په هغه مالونو کې دی چې کم کې زیادت راځي زمکره فصلو کې دا زیادت دی لسمه یا شلمه باران وی تا خرچ نه کړي لسمه تا خرچ کړي د اوبو شلمه تجارت ته نو چې کم مال تجارت دی کاځه تا سره د لسو لاکو فرنیچر خپل پروت دی بهږي زکات نشي او کدم پرنیچر اخلی او خرسه نو کبیا دلاکم دی زکات بگیشتا زکات تجارت سره شی زیاتی خبر ده اندراله نو دغه رنگی بیا پکې ال زکات راځي چې کم د تجارت د باري نو زکات و من مار زکنه نو بازی د اگې نه ور کوي او که څو ټول ور کوي ډیر ور کوي دا هم گنجائش ده خو یو انسان له دومره چې ټول ور کوي سبای بل نه لاسی سلی او په ځای د دې باندې ځله کېدای چې الله په مال یو پلس راکې او بیا دسه حکمت ته چې الله ورنه کې خپل عقیده خراب شي خپل یقین خراب شي او سبا الله برباد شي ځکه چې کس نه ټول نه ورکول په کار ځان لګي خودل په کار اصحابو ابو بکر صدیق ته وو چې ټول ماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه پېښ ولبن جعلناها ولبدنا او بدن چیرې بدن جمع د بدنې ده بدن امام شافعی رحمت الله علیه فرمای او خانو ته ویل کی زمونږ ایمان سے فرمای بدن د بدن نه د غټ بدن والا شی ته ویل کی نو که هغه وخته او دا غرنګې که غوا ده که وې ده او که وخه ده د ټولو ته بدن ویل کی والبدن جعلنا او دا غټ ساروی چیرې یا دا او خان چیرې جعلناها لکم الله وی من ګرځول دي دلرا لکم استاذ د پرا من شعائر الله دا علامات او د غټ وټن خو د دین د الله تعالی دا علامات او د دین د الله تعالی او تاسو تمایلو شغال جمع د شعیر دا هغه علامه ممتازه هغه علامت او نخ خاصه د شریعت چې په نورو ادیانو کې نه وي نو دې ته ویل کیږي شعیر او شعائر او شعائر د اسلام بلای شری شاجم بیت الله د شعائر نه ده جمن د شعائر نه ده چکمه قربانه دي دي بارکه ملاو فرمایل دام د شاعر نری دي ديني اسلام غټ غټ امتیازي نه خري او کدا غرنګ صفا او مروه دي ان الصفا والمروه من شعائر الله اغم د الله د دين د شاعر نری دا اسلام د شاعر نری نو چکم شاعر دي ندایات ساته دي بارکه الله فرمایل لكم فی اخر دې کې ستاسو د پر دنیا او د اخرت خیر دي دا بودن چې دي قربانی دي نو دنیا کې پیدا دا غوخه به وخه او اخرت کې پیدا دا ثواب به ملو شي شاعر برګه بیا خبر اوره شاعر د اسلام چې دې ردی به تعظیم کولې شي مخ کې تیر شو و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب چې کم تقوا دار خلق دې د الله تعالی د دین د شاعر به احترام کوي او دا شاعر چې دا غیر نشي اختیارولې دا د اسلام امتیازي خصوصیات لکه کاجانان کافران یا دواج جو مشورو کی یا غی سپا و مروا جوڑ کی یا غی حج دا بیت اللہ شروع کی یا پا جماعت دا مسلمانانو دا جماعت پشان جماعت جوڑ کی مناری بیو لگی چه کم دا مسلمانانو علامات تی دا بغیر نئی اختیاری پدی بانے پاکستان کیم دا قانون مطابق پا بندی دا چه بخل کو بانے التباس رانشی دا دا مسلمانانو شعار دے دا مسلمانانو علامات تی دا دی حد تک بے حرمتی دا سنگین جرم دے اونن سبا عام طور به حرمتي کول شي د پیغمبر علي صلوات و سلام دا کارتون جوړ کول شي به حرمتي وکړي شي او بیا عام طور خلک په موبایل لګي یو بل ته لګي دا لګلم ندي په کار داسې مواد ختمول به کار دي دې سره لا له به حرمتي سیوا کی چې کم اثر رسوخ ولا خلک ک شاعر او پسې سو خنداو کی یا دغه به احترامي وکینو داسې خلکو ته رسول به کار دي چې هغه باغی باندې یک شنه غستې شي نو الله فرمای دا شاعر دا الله نه لیبود لکم فیها خیر پدې کې استاذ د پاره خیر دی فذكر اسم الله علیها یاد کې نوم د الله تعالی بسم الله الله اکبر علیها پدې کبودل باندې ثواب پدې حال کې چې داسي ثوابی یعنی سپونه سپونه یو معنا او بل ثواب دې معنا کړی دا ثواب دې ته ویل کیږي چې یو لاس داګه وتړل شي مخکنه اخپا مخکنه خپل هغه وتړل شي یو او نورې لري او نه هر کول شي په دې سینې کې داسې په 13 منته کې شي داسې سکه دا باغی باندې وای او اوس وینې تنه به یې کېو یک دم را پوي نه لیتا نه هر ویل کېږي نه نو عرب چې هغه علالین اولاری نو ثواب معنا یو دام کړی دا چې نور خپې تړلی یو لاس دا هغه کولوي او مجاهد رحمت الله علیه فرمایي ګس اخپا مخکنه ګس اخپا دا تړلی وی او نور درې واړه کولې عبد الله بن عباس سے معنا کې ثواب پا کیا چولاړي نو باز عرب تړلم نه کوي بس په کوسري دی وو داسې داسې ودا کوي ابس یو یو وی را ورزي نو ثواب درې معنی ثواب سب سب ثواب درې خپې کولاو یو تړلې او ثواب په معنا دو اولاړ باندې نو دا غته ریګره نو الله تعالی دلته کې ادب ذکر کو چې دا الله نوم بیا کې دا الله نوم څه دی هغه عبد الله ابن عباس سے فرمای کچری اوخی نو بیا داسې ویل پکار دی الله اکبر الله اکبر اللهم منك ولك او بیا دی الله نوم والی بسم الله الله اکبر او بیا دی زمکی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعاګانې په نو کاغم ویل شي لکه روایت کې راځي ابو داود ابن ماجه وغیرہ کې نبی علیہ السلام په دعا وی انی وجهت وجهه للذی فطر السماوات والارض دغه آیتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تلاوت کړه لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین پوری سورته انعام کې دي ابیا به اللهم منک ولک بسم الله والله اکبر ودا دا الله نو موصل دی که بسم الله الله اکبر دی که بسم الله والله اکبر دی دواړه سي الله فرمای فیزا وجبت جنوبها فیزا وجبت هر کله چې ساکت شي او ورځيږي جنوبها اړخونه ده دی نو اړخونه ورځيږي مطلب دا دی دا کنایه ده اشاره ده د روح د وتونه چې هغه کې خپل کم روح ته کم جان ده هغه د ساروینه اوزي بلکل سابقی ختم شي نو دا یاد ساته چې کله زب کړی شي هغه کې ژوند دي هغه نه با نه جدا کې وها ځکه چې کم د حینا هغه لري کړی شي ژوند دي لري کړی شي هغه مردار ده نو ژوند دي ساروینه باندې لري کې چې بلکل حلال کړی شي زب کړی شي او سا روح ته نوزي نو بیا به بهر حل دا هغه نه جدا کول کې فیزا وجب جنوبا فکلوا منها خوراک کوي دا هغه نه نو تاسو تم کوي واطعم الكانع والمعتر او خوراک کوي کانع باندې گزارکونکي باندې صبرناک فقیر باندې والمعتر او پګي بیکرار باندې په هیرسي باندې کانع او معتر کې مختلف پرکونه مفسرین بیان کړي بعضي وایي کانع دې ته وی جلاس نيسي واړي معتری دې ته وی چې ځان پېښ کوي او نه واړي بازی وی مختری و غفتون که تاوی کانی آو تاوی چه اغا نگواری خو الپازو تاوی کانی عربی که ده کناعات نده چه کم یو گزاره که یی پکیر عاجزی خو کناعات پکیوی صبر پکیوی خلق نتنگی وقتل نگر خبرم زیاد دالا او دا پلو معتر ده اعتران ده چه زان پیش که لکه قربانی شوی درا شیلکه ویتا صلی اللہ سلام درا دراغل وخیری مطلب و سلام را لما تاسو به خبر و علما تاسو سره قربانی اگر اواچو ما ابس ما تاسو حال احوال به معلوم کوم مبارکی به درکم داسې قسمه الفاظ پیش کی نو پس دین فرمای ول موتر الذي يريك نفسه ويتعرض ولا يسال اغه کس چې ځان ته تر مخامخ کی خبر از تعالی ځان ته ته اوخی او تان ته پیش کی خو خل نه کولاوی نو موتر داسې انسان ته ویل کی نو الله فرمای که کم غالی او کنه غالی دا وه باغی باندې وکړه کزا لیک سخرناها الله یې ذکرنګي چې څنګه دا سروي تابې دي سخرناها الله یې موږ سره د دې غټ جوسو د بدنونو دې موږ تاسو تابې کړی دي لکم تاسو د پر لکم تشکرون دې د پر چې تاسو شکر او باسه د الله تعالی دا الله شکر ادا کړي ولکل امت دار یو ټولګي مؤمن د پاره جعل الله وي مونږ زول دې منسکل قرباني کول لیاذکر اسم الله د پاره د دې جدينو واخلي د الله تعالی علامه په تاسو رزقهم چې ورکړې دې دوی ته مم بهیمت لنام د به جوان زناورلا فإلهکم عبادت لایک د عبادت تاسو اله واحد اغه اله یو دی عبادت لایق یو دی شریک سر نشتا فلهو خاص دی الله لرا اسلمو تابعدار شه وبشر او زیر ور ک پیغمبر المخبتین عاجز کون کوتا الذين كسنوا اذا ذكر الله پا وخت چې اند الله پر شی وجلت قلوبهم یریږي ترنه دوی وصابرین علی ما اصابهم او دی صبر کون کی دی علاما پہا مسائبو اصحاب هم چی رسید لی دی دویتا والمقیم صلاة مداومت کون کی دی منز باندی برابر اون کی دی دی منز ومیم مودا سنا رزقنا هم اللہ چیم ورکڑی ینفکون خرچکی والبودنا وٹ ساروی چی دی یا والبودنا وخان چی دی جعلنا لکم اللہ من گرزولی دی دی لرا لکم ستاسو دا پارا من شائر اللہ دن خود دین دا اللہ نا لکم ستاسو دا پارا پیا پدے کی خیر دیر خیر دی کالال کڑی نیوم پی وغیرہ او چلال شی نبیا وقی دی وخیرت کی سواب دی فاذکر اسم الله علیها تاسو یاد وینم د الله تعالی په دې باندې پوښت زبکه سواف په داسال کې چې صفونه صفونه یا سواف چې دی ولاړي یا درې په دې یو په دې لښوي او درې او کولاوي فاذا فسبا وکه وجبت جنوبها چې پریوزي اړه خونه دي سروې ستول شي روح تیوزی فکلو بسخرا من حاد دینا واتای مو خوراک کوای الکانا فقیر صابر بانده والمعتر او فقیر بیقرار او بیصبر بانده یا الکانا گزار کون کی بانده والمعتر او حرس کون کی بانده کذالک او دارنگی سخرنا اللہ وی منتابه کڑی دی سارول را لکم استاسو دپارا لعلکم تشکرون خائق استاس دپارا چی شکر رواسه الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه سلام عافيت برادر نصیب کی الله کریم علیکم احکامات ذکر شو مز ذکر شو صبر ذکر شو قربانی ذکر شو داږي سیز د کور پای باندې عمل کو توفیق را نصیب کی کریم خدای رسول الله موسی دی الله کریم اوه تمون ته قناعت را نصیب کی الله تعالی شي سنات